Kością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lipca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd utrzymał wyrok w procesie, który Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Były prezydent ma przeprosić prezesa PiSu. Jeden z mężczyzn poszukiwanych w związku z wydarzeniami w Białymstoku zgłosił się na policję. Został ukarany mandatem. Rosjanie przyznali, że zaszkodziła im sprawa zanieczyszczonej ropy w rurociągu Przyjaźń. Sąd apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Były prezydent ma przeprosić prezesa PiSu za twierdzenie, że jest on odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w grudniu. Sąd okręgowy nakazał wówczas Lechowi Wałęsie przeprosiny, przy czym oddalił część żądań Jarosława Kaczyńskiego, który domagał się też m.in. przeprosin za słowa, że nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie. Obie strony odwołały się wtedy od wyroku. Jeden z mężczyzn poszukiwanych za blokowanie Marszu Równości w Białymstoku sam zgłosił się na policję. Jego wizerunek funkcjonariusze opublikowali na swoich stronach internetowych. Kilka godzin później mężczyzna zgłosił się na komisariat i przyznał się do blokowania przemarszu. Został ukarany mandatem za wykroczenie. Policja szuka też innych osób, które łamały prawo podczas marszu. To m.in. mężczyzna, który jest podejrzewany o pobicie 14-latka. Przypomnijmy, w czasie marszu jego uczestnicy byli atakowani przez grupę agresywnych kontrmanifestantów, którzy rzucali w nich kamieniami, butelkami i innymi przedmiotami. Słychać było także wiele obraźliwych haseł. Wydarzenia w Białymstoku potępił episkopat. Ukaranie winnych zapowiedziały władze MSWiA. Nie ma zgody organów państwa na to, aby zwyrodnialcy chodzili bezkarni, mówił w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Wczoraj 25 osób zatrzymanych. Wizerunki osób, które naruszyły prawo, są upublicznione i policja w tej sprawie działa tak, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Nie ma miejsca dla zwyrodnialców, którzy w taki sposób, z pogardą, traktowali inne osoby w sobotę. Do tej pory w związku z wydarzeniami w Białymstoku 20 osób ukarano mandatami. Sprawy dwóch wykroczeń rozpatrzy sąd. Czworo najbardziej agresywnych sprawców odpowie z kolei za kradzież z rozbojem, znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności oraz zmuszenie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnych. W ciągu tygodnia dwóch powinniśmy dowiedzieć się, czy PSL przed wyborami połączy siły z ruchem Kukiz 15. Mówił o tym na antenie Polskiego Radia niedawny kandydat ludowców do Parlamentu Europejskiego Władysław Teofil Bartoszewski. Cały czas trwają rozmowy z panem Pawłem Kukizem i z jego stowarzyszeniem. I kiedy się zakończą? Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch to się zakończy. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Jest również czas wakacji i są jakieś sprawy osobiste związane z tym, w związku z tym trudno to przewidzieć. Ale te rozmowy się cały czas toczą i zobaczymy, jaką formę to przyjmie. Władysław Teofil Bartoszewski zapowiedział też, że po wyborach Polskie Stronnictwo Ludowe nie zawiąże koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Na koniec jeszcze zagranica. Zanieczyszczona ropa w rurociągu Przyjaźń zaszkodziła wizerunkowi Rosji, przyznał w wywiadzie dla Radia Echo Moskwy rosyjski minister rozwoju gospodarczego Maksim Oreszkin. Jednocześnie urzędnik zapowiedział, że wprowadzane są nowe procedury, które powinny zapobiec podobnym przypadkom. W kwietniu do systemu tranzytowego wprowadzony został surowiec, którego zanieczyszczenie przekraczało dopuszczalne normy. Z tego powodu Białoruś, Polska, Ukraina i Niemcy wstrzymały tranzyt rosyjskiej ropy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Po wielu tygodniach oczyszczania ropociągu Przyjaźń paliwo ponownie zostało wprowadzone do systemu tranzytowego. Jednocześnie zainteresowane kraje, w tym Polska, wynegocjowały z Rosją warunki odszkodowania. Radio Echo Moskwy, powołując się na ministra gospodarki Białorusi, podało, że białoruski koncern Bielnieftechim stracił co najmniej 800 milionów dolarów w związku z ograniczeniem eksportu produktów naftowych. Rozgłośnia napisała na swoich stronach internetowych, że substancja, która zanieczyściła ropę, mogła uszkodzić rury i urządzenia ropociągu Przyjaźń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polomarket. Polomarket, mój ulubiony polski supermarket.

Do południa. Redbox na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz oczywiście płyta tygodnia. Piotr Metz, witaj Piotrze. To najpierw jeszcze powiem, że istnieje wielka szansa, że Redbox wkrótce z nowym materiałem, także z tą piosenką, zawita do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy Państwa na bieżąco informować. A to bardzo dobra wiadomość. A nasza płyta tygodnia to album, z którym, któremu przyglądamy się od pewnego czasu, bo Trójka jest bardzo zaprzyjaźniona z artystami i z wydawcą, którzy postanowili złożyć hołd panu Lechowi. Mało tego, dostali od niego zgodę, żeby ten hołd pojawił się trochę jako forpoczta jego płyty. I jak widać, można i nikomu to w niczym nie przeszkadza. Bardzo doborowy, ale też powiedziałbym eklektyczny skład artystów z jedną niespodzianką. Występują tutaj także dziennikarze muzyczni, a jeden z nich, Jarek Szubrych, nawet śpiewa utwór. Najbardziej podoba mi się trochę dowcip muzyczny, który jest opisany jako audycja bez kolacji. Państwu bardzo gorąco to polecam, a ponieważ pan Lech nie tylko zaaprobował całość tego pomysłu, ale nawet postanowił coś specjalnie zrobić od siebie i wraz z żoną Bożeną wystąpić na koniec tej płyty, to postanowiłem na początek właśnie ostatni utwór zaprezentować. Mamy te płyty dla Państwa. SMS 71335. Proszę pisać już teraz. Dziękuję Ci, Piotrze. Dzięki. Pili, pili, aż Boga zobaczyli. I co ciekawe, to dalej byli mili. A na dodatek, choć trudno już o więcej, to zobaczyli przestrzeń, jakiej się widzieć nie chce nawet w snach. Lecz to nie to. To pan Świetlicki właśnie szedł po chleb. Wyglądał nawet wcale żwawo. Wykonał zakup i osaczał Rym, konkretnie przykry do Warszawy. A oni w płacz miłości jego nie zaznają nawet w snach, gdyż pili. Utwór, ale już wiemy, kto dostanie płytę. Pani Edyta ze Szczecinka i pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Nasza płyta tygodnia Janerka na basy i głosy. W tym utworze państwo Janerkowie, jak było słychać, 14 minut po 10. The only way we know to survive. jak Pet Shop Boys, trochę jak David Bowie, a to Death Cab for Cutie. I w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl / trójka. 18 po 10. Do południa. Siedziba Muzeum POLIN, Muzeum Katyńskie w Warszawie czy Filharmonia w Szczecinie. Oto przykłady powstałych w ostatnich latach budynków wyróżnionych w międzynarodowych konkursach architektonicznych. Teraz szansę na dołączenie do nich ma kolejny obiekt. Więcej Jan Niebudek. W trakcie World Architecture Festival ogłoszono, że projekt dworca metropolitarnego w Lublinie znalazł się na krótkiej liście do tytułu Budynku Roku na Świecie. Ściślej projektu roku, bo to jak za nieco ponad dwa lata ma wyglądać okolica dworca kolejowego w Lublinie, oglądać można na razie albo na kolorowych wizualizacjach w sieci, albo jak ja kilka dni temu w pracowni Trement, która stoi za projektem. Oto arkusz papieru na pół stołu, na nim kolorowe figury geometryczne, hala dworca, miejski plac, stanowiska dla autobusów, ścieżki dla pieszych. Rozmiar robi wrażenie, ale trudno się dziwić. Ten projekt to w zasadzie pomysł na nowe centrum miasta. Chcielibyśmy, żeby zmienił obszar przydworcowy, który jest obszarem praktycznie centralnym albo jednym z centralnych w Lublinie. Chcemy, żeby nasz projekt pomógł w rewitalizacji tego obszaru. Mówi prezeska zarządu pracowni Magdalena Federowicz-Ból. Projekt to rok pracy grupy ludzi na czele z siedmiorgiem architektów. Oczywiście dostaliśmy program z miasta. Wiedzieliśmy, jaki program funkcjonalny mamy tu zmieścić. Autobusy dalekobieżne, autobusy miejskie. Ale oprócz tego sama idea, co chcemy stworzyć dla mieszkańców, no to oczywiście zaczęło się od analiz tego, co dzieje się na świecie. Na przykład w Lyonie, gdzie pierwsza rewitalizacja dworca kolejowego i całego takiego zintegrowanego centrum komunikacyjnego była w latach 80. I właśnie tam wtedy nie uwzględniono tego, że potrzebne są place, tereny zielone i teraz właśnie dzieje się nowa jakby przebudowa tego dworca i jednak wyburzają biurowce po to, żeby stworzyć tereny zielone, po to, żeby zrobić place, które połączą tą komunikację. Komunikacja też jest ważna, żeby odbywała się jakby na jednym poziomie między właśnie koleją, dworcem autobusowym, no żeby to było jakby uproszczone. My widzimy tylko ten efektowny projekt, efektowne wizualizacje, przywodzące trochę na myśl, pojawiały się takie komentarze, te słynne ogrody w Singapurze, bo to są takie drzewa, które podtrzymują wiatę, pod którą będą się zatrzymywały autobusy, no ale właśnie to jest tylko jeden z elementów tego całego wielkiego założenia. Same słupy w sobie są skomplikowane i nawiązują trochę, chcieliśmy powiedzieć może do herbu Lublina, gdzie tam mamy te winogrona, winorośle i tak dalej, które chcemy, żeby się tam pieły po tych słupach. Czyli nie Singapur, a Lublin jednak. Lublin. I też mamy mapę Lublina na betonowej ścianie od strony wejścia od peronów. I tu chcemy ten Lublin eksponować, więc nie chcemy, żeby to był Singapur, tylko właśnie myślimy o tym herbie Lublina. Natomiast oprócz tego, że te słupy są takie rozrzeźbione, chcemy, żeby było prosto, ekologicznie prosto. Czyli nie chcemy konsumować bardzo dużo energii. Czyli idea jest taka, że robimy pudełko w pudełku, dwa szklane jakby pudełka. Jedno pudełko jest przeznaczone dla pracowników, poczekalnie i to właściwie tylko ogrzewamy, a drugie pudełko jest takim pudełkiem dla podróżnych i sama ta zapora szklana, druga jakby fasada powoduje, że będziemy osiągać lepszą temperaturę niż na zewnątrz, ale na pewno nie będzie ona ani specjalnie mocno dogrzewana, ani specjalnie chłodzona. Stąd też te nawisy dachu, które mają zacieniać latem. Stąd też bardzo proste w formie chcemy materiały, czyli głównie beton, stal, ciemna, trwałe, ale proste. No i wprowadzenie tego ogrodu na dach po to, żeby połączyć się wizualnie z Parkiem Lubelskim. No i wprowadzić tą zieleń, która uważamy, że jest bardzo ważna teraz w miastach po to, żeby rzeczywiście no, ludzie czuli się tam dobrze. W projekcie zaplanowano m.in. drzewa w naturalnie wentylowanym garażu, pompy ciepła, odzyskiwanie deszczówki czy ścieżki rowerowe z betonu antysmogowego albo panele fotowoltaniczne na wiatach peronów, a więc dworzec wyprodukuje energię elektryczną. Zatem ekologia, funkcjonalność, projekt powstały z myślą o mieszkańcach. Teraz jest on w rękach wykonawców, a pierwsi pasażerowie mają z niego skorzystać w 2020 roku. Jan Niebudek, dziękujemy. Thank you. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, to oczywiście zespół Hej. No tak, mówiłem, że będę miał dla Państwa zaproszenia i to są już chyba ostatnie zaproszenia na Ladies Jazz Festival, który zaczyna się dzisiaj. A my mamy zaproszenia i bilety na dwa koncerty. Krystyna Stańko z orkiestrą, 28 lipca, godzina 18, Teatr Muzyczny w Gdyni. I tego samego dnia w tym samym teatrze o godzinie 20, Nouvelle Vague, koncert z okazji 15-lecia Ladies Jazz Festivalu i 15-lecia zespołu Nouvelle Vague. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, przypomnę, Teatr Muzyczny w Gdyni, 28 dzień lipca, godzina 18 i 20, to proszę dzwonić do Edyty już teraz. Turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Merged mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you. Welwak przeboju zespołu Blondie. Świętują 15-lecie właśnie u nas przy okazji 15-lecia Ladies Jazz Festivalu 28 lipca, godzina 20, Teatr Muzyczny w Gdyni. Dwie godziny wcześniej Krystyna Stańko z orkiestrą. No a dzisiaj w Wejherowie Luisa Sobral. The skies are blue, the girls are thin, the boys don't shave for a week or ten. I was in Paris today. You wanna eat baguette all the time, sit on the streets drinking good wine. I was in Paris today. I was in Paris today. But now I'm not in Paris anymore, and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. An accordion plays on every street,

Bemibek, płyta Dziennik mej podróży, rok 1993. Za 17 minut 11. Fajny film. Wiele emocji w ostatnich dniach spowodowała selekcja tytułów do konkursu głównego tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ostatecznie komitet organizacyjny poinformował w piątek, że do konkursu głównego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych włączył filmy rekomendowane przez zespół selekcyjny. Interior Marka Lechkiego, debiut Supernowa Bartosza Kruchlika, Żużel Doroty Kędzierzawskiej oraz najnowszy film Ksawerego Żuławskiego Mowa ptaków. A ten film to propozycja szczególna, bo zrealizowana według ostatniego scenariusza zmarłego przed 3 laty ojca autora, światowej sławy filmowca. Z Ksawerem Żuławskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pierwsza szczególna cecha Mowy ptaków to fakt, że to scenariusz Andrzeja Żuławskiego. Na ile wiernie trzymałeś się tego tekstu? W jakiej części pozwoliłeś sobie na jakąś własną interpretację czy pomysły? Nie byłem wierny tekstowi w inscenizacji, aczkolwiek byłem stuprocentowo wierny w dialogu. Zrozumiałem w pewnym momencie, że nie jest w tym filmie najważniejsze gdzie, ale ważne jest jak i co mówią. I rzeczywiście ten film się według mnie głównie opiera na mowie ptaków, czyli na tym szalonym dialogu pełnym skojarzeń literackich, odnośników do naszej historii, do sytuacji dzisiejszej, społecznej i tak dalej, i tak dalej. I że to jest absolutnym clue tego filmu i ja muszę te dialogi sfilmować. I też udało nam się prawie chronologicznie robić ten film, więc dzięki temu nie zaczynaliśmy ostatnią sceną zdjęć, tylko powolutku rozpoczynaliśmy wszystko tak, jak jest dzisiaj. To mój pierwszy dzień zdjęciowy, to był dzień, który otwiera film, czyli te zdjęcia czarno-białe. Szliśmy mocno chronologicznie, więc przez pewien czas, przez pewne dni zdjęciowe, te szczególnie początkowe, ja się bardzo mocno trzymałem zarówno tego, co mi sugerował ojciec w didaskaliach, jak i w dialogu. A w pewnym momencie zacząłem się jakby luzować z didaskaliami, bo widziałem, że produkcyjnie nie jesteśmy w stanie zrealizować tych wszystkich scen, które są tam zapisane, że musimy, nie wiem jak to się mówi, ściśnić to, przemyśleć i po prostu końcówka filmu od momentu wyjazdu głównego bohatera Mariana z domu ojca, od tego momentu zaczyna się już moja interpretacja wszystkich zdarzeń. I jest tam i dopisana scena, cały koniec jest dopisany, scenariusz się kończy, myślę, 8 minut przed końcem filmu. Czyli ta, nie zdradzając niczego, finałowa scena, można nawet pokusić się o stwierdzenie musicalowa, to już twój pomysł. To jest mój pomysł, ale aczkolwiek odbijający się oczywiście od filmów i twórczości ojca, w których on miał często, wydaje mi się, w 3 filmach była taka sytuacja, że aktorzy kończyli grę, czyli się albo kłaniali, albo wychodzili na scenę, albo robili różne takie rzeczy. Ja sobie myślałem, że musimy tym nawiązać do jego sposobu opowiadania i pokazać, że to wszystko jednak byli tylko aktorzy. I wyszła taka też cmentarna scena, śmierć ojca jest tutaj najbardziej chyba podkreślona. No i też jest taki leitmotiv, piosenka, która się wielokrotnie pojawia we fragmencie. To, co mi zaskoczyło na końcu w napisach, to fakt, że to też jest tekst Andrzeja Żuławskiego. Tak, to jest też legenda z racji tego, że myśleliśmy zawsze o tym, że powinniśmy jak najwięcej osób ściągnąć, którzy współpracowali z ojcem. Jest ich, jak wiadomo, w Polsce coraz mniej tych osób i między innymi do filmu zaprosiliśmy i Andrzeja Jaroszewicza, który zrobił zdjęcia i Korzyńskiego Andrzeja, kompozytora. Czyli właściwie stałych współpracowników Andrzeja Żuławskiego. Dokładnie, można powiedzieć też przyjaciół i w momencie, kiedy Andrzej Korzyński przeczytał scenariusz, to swoim rubasznym śmiechem zadał mi pytanie, czy ja sobie zdaję sprawę, co to jest ta dziewczyna zła. Ta piosenka, która scenariusz jest napisany, tylko są dwie linijki, że oni piszą jakąś głupią piosenkę, która się nazywa Dziewczyna zła. Ja mówię, nie, no nie mam pojęcia. I on opowiedział mi jakąś legendę, że mówi, że w latach 60. ojciec chciał napisać i teraz ja nie chcę skłamać, wydaje mi się Czerwono-Czarni, chciał napisać piosenkę dla zespołu typu Czerwono-Czarni. I napisał słowa i poprosił Andrzeja, żeby Andrzej Korzyński skomponował muzykę. Tak też się stało, wysłali tą piosenkę do zespołu i przyszła odpowiedź, że słowa do dupy, muzyka może być. Czyli to jest w ogóle bardzo stary tekst. Tak, i teraz Andrzej mówi, no słuchaj, no ja myślę, że to szło jakoś tak. No i zagrał z głowy ten motyw na fortepianie Dziewczyny Złej. Wtedy ja pomyślałem, że trzeba te fortepiany po prostu nagrać i zrobiliśmy taką sesję, gdzie Andrzej po prostu sobie gada grał i opowiadał różne historyki i podgrywał te tematy. I tam żeśmy doszli do tego, że potrzebujemy tych fortepianów na różnej skali, w różnych sposobie grania, a potem zaczęliśmy dochodzić do tego, że dawaj zróbmy piosenkę disco z tej dziewczyny złej i taką finałową już, tak nazywamy ją hardcorem, takim hardcore disco końcową. No i to wszystko na tym się opało. Gdyby nie Andrzej Korzyński, to prawdopodobnie to pozostałoby w warstwie takiej domysłów i jakiejś spekulacji. Myślę, że tak by się to nie rozwinęło, bo jednak w scenariuszu było to naprawdę mikroskopijnym zapisem. I tylko dzięki Andrzejowi, że on ten temat wyeksponował, powstała cała muzyka do filmu. Najnowszy film Ksawerego Żuławskiego Mowa Ptaków będzie można zobaczyć przedpremierowo już niedługo we Wrocławiu na Nowych Horyzontach, a potem w sierpniu podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Maria Rumińska, Grzegorz Turnał. To przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl / trójka. A jak powiedziałem już o naszej stronie, to przypomnę, że zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa, też tam się pojawi. polskieradio.pl / trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ci odlatują, ci zostają, niektórzy już po wakacjach, niektórzy przed. No i jeden słuchacz już, który się raz przypomina mi, że dzisiaj są urodziny Dona Helleya. O tym pamiętam, to bardzo ważne urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.